Shri Krishna Sharanam Mama Shri Krishna Sharanam Mama Shri Krishna Sharanam Mama Shri Krishna Sharanam Mama Shri Krishna Sharanam Mama Shri Krishna Sharanam Mama Shri Krishna Sharanam Mama Shri Krishna Sharanam Mama पटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे परमाप्तिकं करतले वेणु करे कंकणं सर्वांगे हरिचंदनं सुललितं कंठे च मुक्तावलि गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपाल चूडामणि श्री कृष्ण शरण श्रीमद्वारवती श्री गोकुले नुम विभू